أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب فمن شاء فليذكر جمال بثينات ومن شاء فليغزل بحب الربائب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اہل حدیث کی پہچان اہل شرک اہل حدیث سے نفرت کریں گے سلفی منہج والوں سے نفرت کریں گے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا پیر عبد القادر جیلانی بنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ اگر تم نے اہل بدعت کو پہچاننا ہے تو دیکھو اہل بدعت ہمیشہ اہل حدیث کو گالی دیتے ہوئے نظر آئیں گے ایک لسٹ جاری ہو رہی ہے تاجدار مدینہ سے کہ 72 جہنم میں ایک جنت میں قبر پہ سجدہ ریز ایک گھوڑے کے سامنے اس کی ٹانگوں میں سے گزر کے عقیدہ رکھنے والے یہ حسین کی دندل ہے جو مانگو گے دے دیتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کبھی سوچا تم نے میرا نام کدھر ہے 72 میں یا ایک میں فرمایا 72 میں جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا میں دعوت دیتا ہوں کائنات بھر کو دعوت دیتا ہوں مذہب اہل حدیث منہج سلف کا ایک ادنا سا طالب علم اللہ کی قسم ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہو اور اگر کوئی یہ ثابت کر دے کل کا سورج باج میں طلوع ہوگا اہل الحدیث اس مسئلے کو اندھیرے کے اندر چھوڑنے کے لیے تیار آج کوئی ذات پات ملتی ہے بڑی مشکل سے سیدوں کا رشتہ آیا ہے تو چھاتی پیٹنے والا لیکن برادری تو مل گئی ارے مومن کی برادری صرف ایک ہوتی ہے یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کہیں شرک تو نہیں کرتا مومن کا ماجرا مومن کے ساتھ محبت کا ہوتا ہے اور مومن اپنی مومنہ لخت جگر کو کبھی کسی مشرک کے حوالے نہیں کیا کرتا وہ بن سکتا ہے اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کر بوڑھی کر سکتا ہے رب کے دشمن کے نکاح میں مومنہ بچی کا ہاتھ نہیں دے سکتا جس کو صحیح بخاری کھول کر نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا جس نے اپنی آنکھوں سے رب کی وحدانیت کے دلائل کو پڑھا اپنے کانوں سے وحدانیت کے دلائل کو سنا اس کے ہاتھوں میں قرآن ترجمے والا آیا اس کے ہاتھ میں کیسٹ اور سیڈی کتاب اور رکلیہ کی شکل میں پہنچی دلائل سن لیا حق واضح ہو گیا اگر اب بھی وہ حق کو واضح ہو جانے کے بعد اس لیے نہیں مانتا گلہ ساریاں ٹھیک لے پر قوم کی گئی فضیلت شیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ یہاں موجود ہیں اور ان کا موضوع ہے سلفیت کا تعارف یہ بہت اہم موضوع ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت ساتھی اس سے استفادہ کریں گے میں تقدیمی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت شیخ معاذ احمد فاروقی حفظہ اللہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد آج ہمارے محترم شیخ جناب توصیف الرحمن الراشدی صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کا موضوع قرآن و حدیث کے جو ماننے والے جن کو عام طور پہ سلفی کہا جاتا ہے ان کا تعارف کہ وہ کون ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، کس چیز پہ عمل کرتے ہیں، کس چیز پہ عمل کرتے ہیں اور کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، یہی کچھ آج شیخ صاحب کا موضوع ہے. اور کسی شاعر نے کہا، جو شیخ صاحب اللہ کے فضل و کرم سے کام انجام دے رہے ہیں، باطل گروہوں کی حقیقت کو انہی کی ویڈیو کو سامنے رکھ کر پیش کر رہے ہیں اور ان کی حقیقت بیان کرتے ہیں، کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آزاں لا الہ الا اللہ، کہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابل، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور قرآن حدیث کے ماننے والے، ان سے بہت سارے لوگ حسد کریں، کہیں بغض، کہیں دشمنی، کہیں تو ان کے بارے میں مولانا حالی نے کہا تھا کہ صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، حدیثوں پہ چلنے میں دین کا خلل ہے، فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے، ہر ایک رائے قرآن کا نعم البدل ہے، قرآن و سنت کا ہے نام باقی. نام لیتے ہیں کہ قرآن کا اور سنت کا، قرآن و سنت کا ہے نام باقی، اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے کام باقی. تو اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، سلفیت کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمن الراشدی حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مسلمانوں کی موجودہ حالت کسی باشعور انسان سے مخفی نہیں ہے. ذلت کے جن ایام میں آج امت سانس لے رہی ہے، شاید اس کی مثال تاریخ میں نہ ملے. مسلمان انتشار کا شکار ہیں، اختلاف کا شکار ہیں، گروہ بندیوں کا شکار ہیں، اکثریت راہ مستقیم سے ہٹ چکی ہے. وہ امت جو کبھی متحد ہوا کرتی تھی، جس کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرایا کرتا تھا، آج انتشار و اختلاف نے، گروہ بندیوں نے، آپس کی لڑائیوں نے ان کی ساری جد و جہد ایک دوسرے کو مارنے اور کاٹنے پہ ہی صرف کر دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ صراط مستقیم وہ اللہ کی دی ہوئی رسی جس کو تھامنے کا حکم عرش والے اللہ نے دیا تھا، مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ رسی اکثریت کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ ہر طرح کا فساد، بدترین شکل کے اندر کلمہ پڑھنے والوں میں داخل ہو چکا ہے۔ حق کہنے والوں، حق کا آواز بلند کرنے والے، وہ مٹتے ہوئے آٹے میں نمک کے برابر ہوتے جا رہے ہیں۔ اکثریت کی حالت قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق نظر آتی ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، دعویٰ ایمان کا ہے، دعویٰ اسلام کا ہے، زبان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی ہے، لیکن جب ان کے عقائد کو تولے، ان کے معاملات کو پرکھے، یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والے، ان کی پیشانی کبھی ڈھیری پہ جھک جاتی ہے، کبھی درگاہوں پہ جھک جاتی ہے، کبھی سیاہ عالم کو دیکھ کر ماتھے کو ٹیک لیتے ہیں، کبھی بابا جی کو دیکھ کر اس کے قدموں کو چومنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ نام اسلام کا ہے، ہیں مسلمانوں کی جماعت میں، لیکن شرک کی دلدل میں ایسے گر رہے ہیں کہ انہیں لا الہ الا اللہ کا شعور ہی نہیں ہے۔ امت مسلمہ، قرآن حکیم کے واضح ترین احکامات کو پسے پش ڈال چکی ہے۔ ان کو مالک کا حکم کیا تھا؟ ان کے لیے آرڈر اللہ کی کتاب کیا دے رہی تھی؟ آئیے سنیے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، اللہ کی ذات و صفات اور عبادت میں کسی کو ساتھی ساجی بنانے والے گروہ کا حصہ نہ بننا، جن کا ایک جرم یہ بھی ہے، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے اپنے دین کو گروہوں میں بانٹ دیا، پارٹیوں میں بانٹ دیا، جماعتوں میں بانٹ دیا، الگ الگ خیمے بنا کر مذہب کے نام پر مدارس کھول کر جماعتیں الگ کر دی، امام الگ کر لیے، کتابیں الگ کر لی، راہیں الگ کر لی، کلمہ پڑھتے ہوئے سب کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، لیکن انتشار کی کیفیت یہ ہے، یہ ہماری کتاب ہے یہ تمہاری، یہ ہماری مسجد ہے یہ تمہاری، یہ ہمارا امام ہے یہ تمہارا، قرآن ایک، اللہ ایک، رسول کریم ایک، کعبہ ایک، ملت ایک، لیکن اس طرح گروہوں میں بٹ چکی ہے کہ انتشار کا کینسر ان کو اکٹھے نہیں ہونے دے رہا۔ وہ رسی، وہ اتحاد کی باتیں جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے تھے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر ذلت ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دکھ والی بات، ایک بندہ حق سے دور ہے لیکن حق کو تلاش کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ حق پہ آ جائے، حق سے دور بھی ہے، اور کیفیت یہ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے بنائے ہوئے مسلک، اپنے بنائے ہوئے منہج، اپنے اختیار کیے ہوئی راہ پر راضی ہے۔ تم غلط ہو ہم ٹھیک ہیں، تم غلط ہو ہم ٹھیک ہیں، تحقیق کی مادے کو کتابوں میں بند کر کے دفن کر چکے ہیں، اور اپنے حضرتوں پر ایسی اندھی تقلید کی راہ پر چل چکے ہیں کہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے وہ حق ہے، یہ نہیں سوچتے ہو سکتا ہے ہمارے حضرت کی یہ بات اللہ کی کتاب سے ٹکرا رہی ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا رہی ہو، سوچے تو صحیح، تولے تو صحیح، میدان میں لائیں تو، لیکن نہیں، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر پارٹی اس پر راضی ہے جو اس کے حضرت نے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ حالانکہ قرآن حکیم امت اسلام کو، امت قرآن کو، محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو درس کیا دے رہا ہے؟ آئیے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اگر تم صراط مستقیم پہ چلنے چاہتے ہو تو آؤ، یہ محمد کا دیا ہوا راستہ سیدھا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پہ درود پڑھو گی آپ کا نقصان فائدہ ہوگا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب آپ پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کروں، کسی کا کفیل کہے جو مجھے اس پر ریال دے گا میں اس کو 10 ریال دوں گا، ایک دینار دو 10 دینار لے لو، اس کے دفتر کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی، کئی تو لے کر پھر دوبارہ لے گا، ان کیڑا پتہ لگنا ہے انہیں بندے کھلوتے نے پھر لے لیے۔ قربان جو اپنے رب کی رحمتوں پہ، وہ فرماتا ہے تم ایک مرتبہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اوپر مالک کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول ہوگا۔ سیدھی راہ محمد کریم کی راہ ہے، حکم کیا ہے امت کو فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اس سیدھی راہ پہ چلو، ٹیڑے ترچھے راہوں کے راہی نہ بنو۔ کیوں؟ فتفرق بكم عن سبيله، اگر تم ٹیڑے ترچھی راہوں پہ چلو گے، پگ ڈنڈیوں پہ دوڑنے کی کوشش کرو گے، تو محمد کی راہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، مسند احمد میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سیدھی لائن لگائی، ایک سیدھا راستہ کھینچا۔ سیدھی لائن لگانے والے امام الانبیاء لگا رہے ہیں اپنے صحابہ کے لیے، اور پھر اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی ترچھی لائنیں لگائی اور کہا یہ سیدھی راہ محمد کی راہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہ سیدھی راہ ہے لوگو، جس کا جو راہی بنے گا اس کا ایک سرا اس دنیا پہ ہے، دوسرا سرا جنت کے دروازے پہ ہے۔ جنت کا دروازہ وہ دروازہ ہے محمد کریم پیارے حبیب امام الانبیاء، اس جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، دروازے کو بجائیں گے، داروغہ پوچھے گا، رضوان سوال کرے گا کون ہے، جواب ملے گا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی ذمہ داری دی گئی ہے، کائنات ساری آ جائے، جنت کا دروازہ نہ کھولنا، محمد آ جائیں تو دیر نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب نے سیدھی لائن لگائی، ایک نقطہ اس دنیا پہ ہے، دوسرا نقطہ جنت کے دروازے پہ انتظار کر رہا ہے، جو اس راہ پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر دائیں لائنیں لگائی، بائیں لائنیں لگائی، فرمایا یہ ٹیڑھی راہ ہے، یہ ترچھی راہ ہے، یہ پگ ڈنڈیے، ہر راہ پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرح بلا رہا ہے۔ لوگوں کیا شیطان شیطان کے روپ میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنی طرح بلا سکتا ہے؟ سوچئے گا اللہ کے لیے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، کیا شیطان شیطان کے روم میں بیٹھ کے کہے گا میں شیطان ہوں میرے پیچھے آؤ؟ شیطان کبھی تو اہل بیت کی محبت کا چولا پہنے گا، شیطان کبھی اولیاء اللہ کی محبت کا چولا پہنے گا، شیطان کبھی نبی کی محبت کا دھوکہ دے گا اور آپ کو جنگ کروائے گا ایک خالق و مالک اللہ کے ساتھ، اس کے حق میں، اس کی عبادت میں غیروں کو شریک کروائے گا، چولا پہنے گا اولیاء کی محبت کا، انبیاء کی محبت کا، آئمہ دین کی محبت کا، اور آپ سے جرم وہ کروائے گا جس جرم کے سرزد ہو جانے کے بعد کبھی انسان جنت کا منہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ باقی راہ ہے، یہ ٹیڑھی راہ ہے، یہ ترچھی راہ ہے، ان پہ شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک یہ فرمان اس کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھی راہ ہے، یہ محمدی راہ ہے، اس پہ چلو گے تو اللہ کی جنت میں داخل ہوگے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا یہودیوں نے تفرقہ کیا، 71 فرقے بنے، نصارہ انتشار کا شکار ہوئے، 72 فرقے بنے، میری امت بھی انتشار کا شکار ہوگی اور 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ حدیث سنی ہے نا، ہر گروہ ہی سناتا ہے، میں بھی ایک علی کی طرف نہیں آتا جس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ میں اپنے من اور آپ کے من سے سوال کرتا ہوں، کبھی دل میں آپ کے یہ سوچ آئی کہ 72 نے جہنم میں جانا ہے، ایک نے، میرا شمار کہاں ہے، میرا نام کہاں ہے؟ بحرین گورنمنٹ اگر اعلان کر دے 5,000 مزید پاسپورٹ جاری کیے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ لسٹ آ گئی ہے، نیندر آئے گی رہتی ہے، نیٹ بیٹھ کے سرچ کر، دیکھو یار ابو جی کا نام آ گیا، میرا آ گیا، کی پتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ساری رات لگے رہو گے، ایک لسٹ جاری ہو رہی ہے، تاج سجدار مدینہ سے کہ 72 جہنم میں ایک جنت میں، ایک قبر پہ سجدہ ریز، ایک گھوڑے کے سامنے اس کی ٹانگوں میں سے گزر کے عقیدہ رکھنے والے، یہ حسین کی دلدل ہے جو مانگو گے دے دیتی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کبھی سوچا تم نے میرا نام کدھر ہے، 72 میں یا ایک میں؟ فرمایا 72 میں جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پیارے حبیب کے پیارے اصحاب پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الجماع، وہ جماعت ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جس پر محمد اور محمد کے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر بتائیے، پیارے حبیب کے صحابہ کے دور میں عرس لگتے تھے، قبریں پکی ہوتی تھی، طواف کیے جاتے تھے قبروں کے، مراقبہ حال بنا تھا، تصوف کے سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، رضویہ، نوریہ، سور وردیہ، وردیہ بغیر وردیہ کا وجود تھا، وہاں ایک ہی منہج نظر آتا تھا، ادھر حکم محمد ہے، ادھر گردن چکی ہے۔ کسی صحابی نے یہ کہا حدیث تو ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، کسی نے کہا آیت تو ہے قرآن کی پر امام صاحب نے کہے اے او آیت ہے جڑے وابی پڑھ دینے، ساڑے واسطے اے آیت نہیں ہے، یہ قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتیں تلاش کرتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں۔ یہ تفریق محمد کے اصحاب نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کون ہے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں؟ یہ الفاظ اس منہج کی وضاحت کر رہے ہیں جس پہ فرقہ ناچیہ کاربند ہوگا۔ یہ جماعت ہے، وہ جماعت جو اپنا منہج، اپنا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد الرسول اللہ سے لیتی ہے۔ اس جماعت کو اہل السنہ کہا جاتا ہے، اس جماعت کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اس جماعت کو سلفی کہا جاتا ہے۔ یہ سلفی، اہل الحدیث، اہل السنہ کسی گمراہ فرقے کے نام نہیں ہے، بلکہ یہ محمد کے اصحاب کے وارثوں کے نام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلفی منہج کو پہچانیے۔ لغت میں سلف اس کو کہتے ہیں جو علم، ایمان، فضل اور احسان میں سبقت لے چکا ہو، اور سلف اس کو بھی کہا جاتا ہے جو تمہارے آبا و اجداد، رشتہ دار تم سے عمر میں بڑے اور فضل میں آگے ہو۔ اسی لیے تابعین کو سلف صالحین کہا جاتا ہے، اور اصطلاح کے اندر یہ خاص وصف ہے جو صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوا اور مطلقاً صحابہ کے لیے تھا، اور بعد میں جو صحابہ کے منہج پہ چلا ان کے لیے۔ سلف صالحین صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت پہ کاربند تھے، آپ کی سنتوں کے محافظ تھے، آپ کی احادیث پہ عمل کرتے تھے، اللہ نے ان کو محمد کی صحبت کے لیے چنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے اصحاب کو کس نے چنا تھا؟ ان پیارے دلوں کو مصطفیٰ کے گرد کس نے اکٹھا کیا تھا؟ عرش والے اللہ نے ان کو چنا تھا اپنے پیارے نبی کی صحبت کے لیے۔ ان کی تعریف مالک اپنے کتاب کے اندر بیان کرتا ہے، سنیے، محمد رسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معاہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ان کے ساتھی بنے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، معاویہ، ابو سفیان، حسن، حسین، جو پیارے حبیب کے ساتھی بنے، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، ان کی کیفیت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ اہل ایمان کے لیے رحم دل، کفار کے لیے سنگ دل، کفار کے لیے فولاد، ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن کا ٹاکرا مومن سے ہو تو گردن کو جھکانے والا، چھاتی کو مسکراہٹ سے سجانے والا، اور اس کا ٹاکرا اگر مشرک سے ہو تو مومن مشرک کے لیے، مومن مشرک کے لیے اپنے دل میں محبت کے جذبات ایسے نہیں رکھتا۔ کوئی گھر لیجیے، رشتہ آیا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کار کوٹھی بنگلے والا ہے، قبر پرست ہمیں پتا ہے، لیکن دیکھو نا جٹ ہے، ہم بھی جٹ، یہ بھی جٹ، آج کوئی ذات پات ملتی ہے؟ بڑی مشکل سے سیدوں کا رشتہ آیا ہے تو چھاتی پیٹنے والا، لیکن برادری تو مل گئی۔ ارے مومن کی برادری صرف ایک ہوتی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کہیں شرک تو نہیں کرتا؟ مومن کا ماجرا مومن کے ساتھ محبت کا ہوتا ہے، اور مومن اپنی مومنہ لخت جگر کو کبھی کسی مشرک کے حوالے نہیں کیا کرتا، وہ مر سکتا ہے، اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کر بوڑھی کر سکتا ہے، رب کے دشمن کے نکاح میں مومنہ بچی کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ نہ سوچا کریں ساڑی کڑی بڑی پڑھی لکھی ہے، ہولے ہولے ٹھیک کر لے گی، اور ہولے ہولے ٹھیک نہ ہوا، اس کی کھوج سے مشرک نے جنم لیا، قیامت کے دن تیری بربادی کے لیے ہو سکتا ہے یہی گناہ کافی رہے۔ ایمان کو سمجھیے، عقیدے کو سمجھیے۔ مالک ان کی تعریف کرتا ہے، دوسری جگہ پہ اصحاب رسول کی تعریف سنیے، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله۔ ان غریب مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، کیوں نکالے گئے؟ وہ ایک اللہ کی، ایک اللہ کے فضل کی تلاش میں، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن عوف سے مال چھینا گیا، انہوں نے مال قربان کر دیا، بیوی قربان کر دی، بچہ قربان کر دیا، اپنے رب کو راضی کیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ دھرتی پہ وہ دن بھی آئے، مدینے کی دھرتی لرس رہی ہے، مومنوں کی ماں عائشہ پوچھتی ہے ماجرا کیا ہے، آواز کیسی ہے؟ جواب ملتا ہے، آج عبد الرحمن کا تجارتی قافلہ اتنا بڑا آیا ہے، اونٹوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، وہ مدینے کی زمین پہ پاؤں مارتے ہیں، زمین لرستی ہے۔ مومنوں کی ماں فرماتی ہے، عبد الرحمن کا حال کیا ہوگا جس دن وہ چھلانگے مارتا ہوا، اٹکیلے کرتا ہوا، مسکراتا ہوا رب کی جنت میں جا رہا ہوگا۔ عبد الرحمن کو خبر ملتی ہے، قافلہ چھوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پیارے نبی کی پیاری زوجہ سے پوچھتے ہیں، آپ نے میرے آقا سے سنا تھا؟ کہا ہاں عبد الرحمن، تیرے آقا سے سنا تھا۔ آنکھوں سے آنسو موتی بن کے گرتے ہیں۔ کہا ماں گواہ رہنا، اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ یہ سارا قافلہ میں نے رب کے نام پہ بانٹ دیا ہے۔ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، مالوں کو چھوڑا ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کی، یہ اصحاب مصطفیٰ۔ پھر مالک نے انعام سے کیسے نوازا، اولئک هم الصادقون، قیامت تک آنے والوں، ابو بکر سچا ہے، عمر سچے ہیں، عثمان سچے ہیں، علی سچے ہیں، حسن حسین سچے ہیں، معاویہ ابو سفیان سچے ہیں، یہ وہ صادقین ہیں جنہوں نے محمد کریم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ مالک اس آیت میں مہاجرین و انصار کا ذکر کرتا ہے، پھر ان کے پیچھے چلنے والوں کی تعریف کرتا ہے، اور جو ان کی مخالفت کرے، جو ان کی راہ کو چھوڑے، جو ان کے علاوہ راستے تلاش کرے، ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان سناتا ہے، سنیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو راہ چھوڑ دے رسول کی، جو راستے سے الگ ہو جائے محمد کریم کے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وضاحت کے بعد، قرآن کی آیات سننے کے بعد، احادیث مبارکہ سننے کے بعد، لوگوں کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کے اوپر زبان درازی مقصود نہیں ہے، اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں قرآن حکیم کی یہ آیات سنانے لگا ہوں، جس کو قرآن حکیم سے توحید کا پیغام پہنچا دیا گیا، جس کو صحیح بخاری کھول کر نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا، جس نے اپنی آنکھوں سے رب کی وحدانیت کے دلائل کو پڑھا، اپنے کانوں سے وحدانیت کے دلائل کو سنا، اس کے ہاتھوں میں قرآن ترجمے والا آیا، اس کے ہاتھ میں کیسٹ اور سی ڈی کتاب اور متلیہ کی شکل میں پہنچی، دلائل سن لیا، حق واضح ہو گیا، اگر اب بھی وہ حق کو واضح ہو جانے کے بعد اس لیے نہیں مانتا، گلہ ساریاں ٹھیک نے پر قوم کی کہے گی، برادری کیا کہے گی، قوم سے ٹکر کیسے لوں گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے صحابہ کرام سب سے پہلے مومنوں کی راہ کو چھوڑا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر ہم اس کی ڈھیل کو، اس کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں، اس کے منہ کو وہی موڑ دیتے ہیں جہاں وہ جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اور آگ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کو اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے بچانا۔ ہم میں اگر کوئی منہج سلف سے الگ ہے، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہے، اللہ تیرے پیارے حبیب نے ہمیں خبر دی ہے، انسانوں کے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے، مولا ہمارے دل کو محمد کریم کی تباہ کی طرف موڑ دے، پیارے نبی کے اصحاب کے منہج کی طرف موڑ دے. واضح ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑے سب سے پہلے آپ کی جماعت صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑے تو وہ جہنم کے اندر جانے والا ہے. سلف صالحین سے مراد اہل علم نے صحابہ کرام کو لیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ مردہ جانوروں جیسے ہاتھی اس کی ہڈی سے کنگھیے بنانا تیل رکھنے کی چیزیں بنانے کو جائز سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ علماء سلف کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے کنگھیے بناتے ہیں اور امام زہری خود تابعی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں علماء سلف کو ہم نے دیکھا وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے مراد وہ خود تابعی ہیں تو علماء سلف سے مراد محمد کے اصحاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سلفیت کی نسبت سلف صالحین کی طرف ہے صحابہ کرام کی طرف ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی معیوب بات نہیں کہ کوئی شخص مذہب سلف کی طرف نسبت کرے اس کا اظہار کرے بلکہ ایسے کرنے والے کے عمل کو بالاتفاق قبول کیا جائے گا اور اس کا قبول کرنا واجب ہے کیونکہ سلف کا منہج صحابہ کا مذہب سوائے حق کے اور کچھ نہیں ہے. سلفیت فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اس سے مراد ما انا علیہ واصحابی الیوم وہ حدیث ہے آپ نے فرمایا جنت میں جانے والا گروہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. صحیح مسلم میں سیدنا ثوبان سے روایت ہے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذلک. پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ غالب رہے گا ہمیشہ حق پہ غالب رہے گا جو ان کی مخالفت کرنا چاہے جو ان کو رسوا کرنا چاہے وہ ناکام ہوگا یہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور یہاں غلبے سے مراد دلیل کی قوت سے غالب ہونا. دلیل کی قوت سے میں دعوت دیتا ہوں کائنات بھر کو دعوت دیتا ہوں مذہب اہل حدیث منہج سلف کا ایک ادنا سا طالب علم اللہ کی قسم ہمارا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہو. اور اگر کوئی یہ ثابت کر دے کل کا سورج باج میں طلوع ہوگا اہل الحدیث اس مسئلے کو اندھیرے کے اندر ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا منہج ہمارا راستہ ہماری دعوت کیا ہے لوگوں قرآن و حدیث پہ عمل کرو جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. طائفہ منصورہ کے بارے میں احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ امام سیوطی شیخ البانی رحمہ اللہ امام اجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں طائفہ منصورہ جماعت ہے اس لیے جماعت وہ ہوتی ہے جو حق کے موافق ہو. تعریف کو یاد کرے جماعت کون ہوتی ہے جو حق کے ساتھ ہو جو حق کے موافق ہو اگرچہ وہ ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے تو اکیلے پوری امت تھے یا نہ تھے اکیلے ہی پوری امت. جماعت سے مراد وہ آدمی وہ انسان جو حق کو اپنے سینے سے لگائے تعداد میں بھلے وہ اکیلا بھی ہوگا تو اکیلا ہی جماعت کہلائے گا. عمر بن میمون رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تشریف لائے مجھے ان سے پیار ہو گیا میں ان کے ساتھ رہنے لگا میں ان کے ساتھ رہتا ایک دن وہ فوت ہو گئے میں پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے لگا. نماز کو تاخیر سے ادا کرنے کا مسئلہ ابن مسعود کے سامنے آیا انہوں نے کہا نماز کو اپنے گھروں میں ادا کرو اور یہ آئمہ جو تاخیر سے ادا کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ آگے ادا کرو اور اس نماز کو نفل بنا لو. تو میں نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا پھر جماعت کا کیا ہوگا جماعت کا کیا ہوگا. فرمانے لگے دراصل جماعت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے موافق ہو اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کا مسئلہ حق ہے قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے تو نتیجتاً آپ حق پر ہو آپ تنہا جماعت ہو. آج یہی تانا ملتا ہے نا اہل حدیث تسی ہو آٹے چ نمک دے برابر گلنا کر دیو جہاں دیکھو قبر پرست ہیں امام پرست ہیں گھوڑا پرست ہیں پیر پرست ہیں تم ہو کتنے. بھائی آٹے میں نمک کی مثال دینے والے تیری بڈھی آٹے میں نمک ڈالنا بھول جائے روٹی کھائے گا. یہ نمک اتنا اہم ہے. ابن مسعود کا فتویٰ سنیے حق وہ ہے جس پہ چلنے والا قرآن اور حدیث کے موافق چلے، اگرچہ وہ اکیلا ہو تو وہ اکیلا ہی جماعت ہے۔ امام اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم جاہلوں سے پوچھو گے سواد اعظم کیا ہے، جماعت کیا ہے، تو وہ کہیں گے لوگوں کی اکثریت کا نام سواد اعظم ہے، لوگوں کی اکثریت کا نام جماعت ہے۔ حالانکہ جماعت اس عالم کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں وہی سواد اعظم ہے، وہی جماعت ہے، وہی فرقہ ناجیہ ہے، اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے ہو یا فرد واحد ہی کیوں نہ ہو۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا، آپ کے اصحاب کے طریقے پہ چلا، وہ اکیلا ہونے کے باوجود، قلیل ہونے کے باوجود، تھوڑے ہونے کے باوجود حق والے ہیں۔ اہل الحدیث یا سلف المنہج کو اپنانے والوں کو اگر آپ پہچاننا چاہیں تو آئیے یاد رکھیں، اہل بدعت اور اہل شرک ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اہل الحدیث کی پہچان، اہل شرک اہل الحدیث سے نفرت کریں گے، سلف المنہج والوں سے نفرت کریں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، پیر عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ اگر تم نے اہل بدعت کو پہچاننا ہے تو دیکھو اہل بدعت ہمیشہ اہل الحدیث کو گالی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاد کر لیجئے، جس طرح آج کا دور اور قیامت تک کے ادوار میں اہل شرک اہل الحدیث سے نفرت کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ محمد کریم کے دور میں مشرکین مکہ نبی کے صحابہ سے نفرت کرتے تھے، قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ ان صحابہ کے یہی اوصاف تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں۔ یہ کھیتی کی مانند جو زمین سے اپنی سوئی کو نکالتی ہے، پھر مضبوط ہوتی ہے، پھر تناور بنتی ہے، اور کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، قرآن خبر دیتا ہے جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، قرآن ان کو کفار کے نام سے جانتا ہے کہ صحابہ سے نفرت کافر کیا کرتا ہے۔ میرے رسول کے صحابہ سے کوئی مسلمان نفرت نہیں کر سکتا، اس دور کے مشرک اس دور کے موحدوں سے نفرت کرتے تھے، اور یہ تاریخ زندہ رہتی ہے، قیامت تک اہل شرک اہل توحید سے نفرت کرتے رہیں گے۔ آج یہی صفت سلفی منہج والوں کی ہے، قرآن و حدیث کو تھامنے والوں کی ہے، اہل السنہ کی ہے، اہل الحدیث کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں ہم سے بات منوانی ہے، جیسے امام احمد نے کہا تھا، امام مالک نے کہا تھا، مجھ سے فتویٰ دلوانا ہے، قرآن کی آیت لے آؤ، محمد کریم کا فرمان لے آؤ، فتویٰ دے دوں گا، اگر قرآن اور حدیث تمہاری گود میں نہیں ہے، احمد کی گردن کو کاٹا جا سکتا ہے، محمد کے خلاف فتویٰ نہیں دلوایا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل الحدیث جو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، آپ کے صافی چشمے سے ہدایت لیتے ہیں، اور صافی چشمہ کون سا ہے؟ قرآن۔ اور بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے نا، خالص ہوتا ہے، کون سا دودھ خالص ہوتا ہے؟ جو تھن سے نکلے، اور جس میں گھڑے کا پانی ڈال دو، نلکے کا، ٹونٹی کا، کھالے کا، دو نمبر ہو گیا۔ اگر کوئی کہے جناب یہ بہت بڑا فراڈیا ہے، یہ نلکے کا پانی، یہ کھالے کا پانی، یہ گڑھے کا، میں بڑا شریف آدمی ہوں، میں دودھ میں زمزم ملاتا ہوں، کیا خیال ہے دودھ خالص رہا یا نہ خالص؟ بلکہ یہ بڑا فراڈیا ہے، زمزم کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ارے خالص منہج، قال اللہ وقال رسول، مالک کا فرمان، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ اس میں کیسے عمل کر کے دکھا گے؟ یہ خالص ہے، اس میں پیر کو ڈالو گے، ولی کو ڈالو گے، امام کو ڈالو گے، شیخ و مرشد کو ڈالو گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے نلکے کا پانی ملایا ہے، بھائی بڑا پیارا زمزم کا پانی ملایا ہے، لیکن دودھ خالص نہیں رہا۔ سلفی منہج، صحابہ کرام جس طرح پیارے حبیب سے لیا کرتے تھے صاف چشمے سے، اسی طرح ہم صحابہ کرام سے اس دین کو لیتے ہیں۔ اہل شرک کا ان سے نفرت کرنا، بغض کرنا، گالیاں دینا دلیل ہے کہ یہ اسی راہ پر چل رہے ہیں جس پہ محمد کے اصحاب چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر دور کے اندر اہل بدعت اہل الحدیث سے نفرت، دشمنی، بغض و عداوت کرتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو یقین کروا دوں، میری بات نہیں مانتے نہ مانیے، پیر علاؤالدین صدیقی صاحب کو سن لیجئے۔ پیر علاؤالدین صدیقی نور چینل چلاتے ہیں برطانیہ سے، جس میں نور کم ہوتا ہے اور اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مکہ مدینہ جاتا ہوں آئمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ آن دی ریکارڈ یوٹیوب پہ لکھیں گے آپ نماز بیہائنڈ وہابی تو یہ کلپ کھل جائے گا۔ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جو وقت سے پہلے نماز پڑھے وہ نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، آپ نے پہلے پڑھ لی، زیرو کے زیرو رہے۔ کم وقت سے پہلے پڑھ لیتا ہوں، سنتیں بھی پہلے پڑھ لیتا ہوں، اور ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو کے اٹھک بیٹھک کرتا رہتا ہوں۔ خیر یہ تو نصیب نصیب کی بات ہے، کسی کو وہاں آ کے بھی محرومی ملے تو اپنے نصیب پہ روئے۔ اگلی بات کہتے میں وہاں پر تھا، ایک شخص میرے پاس آ کے سوال کرتا ہے کہ پیر صاحب مجھے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دعائیں نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا۔ یہ مولویوں نے قوم کو چکر میں ڈالا ہوا ہے، کسی چکر کی کوئی دعا کسی صحیح حدیث سے خاص نہیں ہے، پہلے میں یہ مانگو دوسرے میں یہ مانگو۔ کہا وہ آ کر کہنے لگا حضرت مجھے تو کوئی دعا نہیں آتی۔ تو میں نے کہا کوئی نہیں آتی؟ وہ کشمیر کا رہنے والا میرپور کا بابا، تا بسم اللہ بھی نہیں آنی، اماں بسم اللہ بھی نہیں آنی، مجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی۔ کہا پھر کوئی بات نہیں، اگر بسم اللہ بھی نہیں آتی طواف کرتے ہوئے وہابیوں کو گالیاں دے کے طواف کر، اور باقاعدہ ہاتھ ہلا ہلا کے کہتا ہے کہ تہاڈی ایسی تیسی وہابیو، تین رمل کرنے ہیں چکر میں، اچھلنا ہے کودنا تو اچھل اچھل کے، کہ تمہاری بنیاد رکھنے والے کی ایسی تیسی، وہابیوں کو گالیوں دو، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کو گالی دو، قربان جاؤں محمد بن عبد الوہاب تیری قسمت پہ، تو فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکا ہے، گالیوں کی وجہ سے تیرے ثواب کا کھاتا ابھی بھی چل رہا ہے، ٹائم کو گالی۔ مرید پیر سے عقل مند نکلا، کہنے لگا شاہ جی میں حالت احرام میں اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے گالیاں دوں گناہ ہوگا؟ کہا کملیا گناہ نہ ہو سی، تیرے پچھلے گناہ بھی بخشے جا سکتے، ان کے پیچھے باقی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو کہنے کہ یہ غلطی ہے، اس نے کہا تم کافر ہو، اس نے کہا یہ غلطی ہے چونکہ ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے۔ میں نے کہا صرف ایک بات بتا دے، صرف ایک بات، ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے، اور دو کتے بھی ہیں اس میں، وہ ڈول نکالتے ہوئے پیتے جاتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے اس میں ایک گدا اور تین کتے مرے پڑے ہیں، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں، سارا جان پیتا ہے، تم کیوں نہیں پیتے؟ لما لا تشرب الماء من ذلك البئر، اس کنویں سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس میں غلاظت ہے۔ میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے۔ میں جاتا ہوں، حضرات لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، وقت سے پہلے میں سنت پڑھ لیتا ہوں، وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا ہوں، ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور میں ایک دوسری غلط دساں، غلط سن چنگی نہیں لگ سی، لیکن چونکہ میری غلط ہے اور میں پردہ نہیں چھوڑتا، ان میں دستہ جانا کہتا ہوں۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کران کی، لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں کتاباں نہ کس کس پڑھے آج تک تے لگ دین دو تکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدا، کچھ نہیں، واللہ میں واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدا، کچھ بھی نہیں آمدا، میں کہ وہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نے گلاں کٹدا پھر چپ توڑی ایسی تھی، چلو توڑی ایسی تھی، تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے رہے، تو بھی اسی طرح کرتا نا گلاں کٹ گیا، توڑی توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی تھی، دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا، تیرے پچھلے معاف ہو سن۔ کہ اللہ فرشتے نو کیسی یہ سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کرو اس نے۔ حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دوحل بڑے وسوک اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب اللہ و انہ الیہ راجعون۔ رافضیت محمد کے اصحاب کو گالیاں دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رضا خانیت اصحاب کے منہج پہ چلنے والے سلفی حضرات کو گالیاں دیتی ہیں. نصیب اپنا اپنا, کسی مذہب میں گالی دینا تو ثواب نہیں ہوتا. مبارک ہو تمہیں تمہارا مذہب کے تباہ میں بھی گالیاں یاد کراتے ہو اپنے مریدوں کو. ایک شخص نے مجھے انڈیا سے فون کیا اور بہت گالیاں دی جتنا بیچارہ دے سکا. میں خاموشی سے سنتا رہا. جب وہ بھر گیا سب کچھ اس کے سینے کا نکلا تو کہنے لگا, تو کیوں نہیں گال کٹ رہا, تو کیوں نہیں گالیاں دیتا, منہ میں تیرے زبان نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا میاں میرے منہ میں بہت لمبی زبان ہے, میری زبان تیری زبان سے لمبی ہے, لیکن ایک فرق ہے, میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے مجھے یہ زبان استعمال کرنے کی اجازت, تو نے جس پیر صاحب کی بیعت کی ہے وہ تجھے صبح شام گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتا. اہل بدعت اہل توحید کو گالیاں دیتے ہیں, یہ نشانی ہے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. احمد بن قطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بدعتی کو پہچاننا ہو تو دلیل یاد رکھو, وہ اہل الحدیث کو گالیاں دے گا, ان سے نفرت کرے گا. کیوں؟ جب انسان بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو حدیث کی مٹھاس اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل بدعت کی علامت یہ ہے, وہ اہل الحدیث پہ اعتراضات کرتا ہے. ابو عثمان عبد الرحمن بن اسماعیل اصحابونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اہل بدعت کو دیکھا, وہ اہل سنت کو اس طرح کے القابات سے پکارتے ہیں جو اس میں انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا ہے جو مشرکین مکہ نے محمد رسول اللہ کے لیے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین مکہ میرے پیارے نبی کا نام الٹے سیدھے اپنے پاس سے رکھتے تھے. کوئی ساحر کہتا تھا, کوئی مجنون کہتا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کوئی کچھ لفظ کہتا تھا کوئی کچھ لفظ کہتا تھا, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برے لفظوں سے پاک تھے, اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی حالت آج سلفی حضرات کی ہے, اہل سنہ کی ہے, اہل حدیث کی ہے, کہ اہل شرک امام پرست و پیر پرست اہل توحید کو گالیاں دیتے ہیں. کبھی پتا کیا, اے وابی میں وابی, یہ گستاخ ہے, یہ آئمہ کے منکر ہیں, یہ پیروں کے منکر ہیں. رب محمد کی قسم, محمد اور اصحاب محمد کا ماننے والا کسی ولی کا منکر نہیں ہو سکتا. میں بتاؤں یہ ہمیں ولیوں کے منکر کیوں کہتے ہیں, مثال دے کے سمجھاتا ہوں. شادی ہو گئی, بیگم کو آپ گھر لے آئے, گھر لانے کے بعد آپ بیگم سے تعارف کروا رہے ہیں گھر والوں کا, یہ آپ کے سسر ہیں, یہ آپ کے جیٹھ ہیں, یہ آپ کے دیور ہیں, ان کے کپڑے دھو کے دینے, جوتی پالش کر کے دینی, ٹائم پہ ناشتہ دینا. ویسے الگ بات ہے کہ آج کے دور میں خامن کو یہ چیزیں مل جائیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے, میں مثال دے رہا ہوں. یہ سارے کام کرنے ہیں, یہ ساروں کا حق ہے, یہ ساروں کی عزت ہے, یاد رکھو. لیکن تیری چارپائی اور بستر کی عزت کا محافظ کون ہے؟ جی صرف خاوند. یہاں پہ کسی اور کی شراکت برداشت نہیں ہوتی. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, یاد رکھیے اس مثال کو. اب سسر صاحب, دیور صاحب, جیٹھ صاحب, شیطان اس پہ غالب آئے اور وہ بھابھی کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کرے اور وہ اس کی کوشش کو فیل کر دے اور وہ پیچھے, یہ دیور کی بڑی گستاخ ہے, یہ جیٹھ کی بڑی گستاخ ہے, یہ سسر کی بڑی گستاخ ہے, یہ جملہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. ارے ہم انبیاء کی عزت کرتے ہیں, اصحاب رسول کی عزت کرتے ہیں, اہل بیت کی عزت کرتے ہیں, اولیاء اللہ کی عزت کرتے ہیں, لیکن عبادت حق ہے عرش والے اللہ کا, نہ محمد کا رب کا نور کا ٹکڑا کہتے ہیں, نہ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. عزت اپنی جگہ پہ, عبادت میں شراکت شرک اکبر ہے جس کے کرنے سے انسان جہنم میں گرتا ہے. تم ہمیں کہتے ہو تو کہتے رہو, یا اولیاء کو نہیں مانتے, ہمیں عیسائی بھی کہتے ہیں, مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے, مسلمانہ تم عیسیٰ کو نہیں مانتے علیہ الصلوۃ والسلام, مانتے ہو؟ پھر کیوں کہتے ہیں نصارہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نصارہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں, ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ کہتے ہیں. تم علی کو مشکل کشا کہتے ہو, ہم اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں. تم حسن کو گنج بخش کہتے ہو, ہم اللہ کو گنج بخش کہتے ہیں. تم مردوں کو, فقیروں کو, کلاشوں کو, محتاجوں کو غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور سمجھتے ہو, ہم یہ ساری صفات عرش والے اللہ میں مانتے ہیں. ہم عبادت میں ان کو شریک نہیں کرتے, تمہارے تانے تمہارے منہ پہ, عزت سب کی کرتے ہیں اور عبادت کا ماجرا خاص اپنے اللہ کے لیے رکھتے ہیں. ایک اور نام بھی بڑا مشہور ہے گالی دینے کے لیے اہل بدعت، یہ غیر مقلد ہے جی. کون ہے بھائی؟ حدیث دکھاؤ. بخاری شریف میں حدیث ہے رفع الیدین کرنے کی، آمین کہنے کی، فاتحہ پڑھنے کی. نہیں جی نہیں، آپ نہیں سمجھتے، یہ غیر مقلدین ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. بہت عرصے سے ہم پیار سے سمجھا رہے ہیں، آج ایک قدم آگے بھی بڑھیں گے. غیر مقلد، مقلد کا الٹ غیر مقلد نہیں ہوتا. دین کا الٹ کیا ہے جی؟ دین کا الٹ کیا ہے؟ آپ تھک گئے ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے ہیں. نہیں تھکے. دن کا الٹ کیا ہے؟ رات. چاند کا الٹ کیا ہے؟ سورج غیر سورج. چاند کا الٹ غیر چاند. دن کا الٹ غیر دن. نہیں ہوتا نا، یہ سمجھا سمجھا کے زبانیں خشک ہو گئی ہماری. جی آپ کا کوا سفید ہے، یہ غیر بھائی مقلد کا الٹ محقق ہے، متبع سنت ہے، غیر مقلد نہیں. اچھا تم باز نہیں آتے، تمہیں چپ کرانے کے لیے میں آپ کو ٹوٹکا دے رہا ہوں، یاد کر لو جو آپ سے کہے نا تم غیر مقلد ہو، اس سے پوچھو بھائی آپ انسان ہو یا جانور. جی آپ انسان ہو یا جانور؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ میں کون ہوں؟ انسان. فاضل دارالعلوم، فاضل فلاں مدرسہ، حضرت انسان. اسے کو آپ انسان ہیں، جانور تو نہیں ہے نا، آپ انسان ہیں، خنزیر تو نہیں ہے نا، آپ انسان ہیں، کتا تو نہیں ہے نا. تو آج سے میں آپ کا نام رکھتا ہوں غیر خنزیر صاحب، غیر کتا صاحب، غیر سور صاحب، نام ہے نا. مقلد کا الٹ محقق ہے. اگر محقق کہے گا تو لوگ بھاگ جائیں گے، متبع سنت کہے گا تو لوگ پوچھیں گے یہ متبع سنت ہے، ہم متبع سنت کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں؟ مقلد، غیر مقلد. ہم کہتے ہیں آپ جانور نہیں ہو، آج کے بعد جو آپ کو غیر مقلد کہے اسے غیر خنزیر کہو، اللہ کی رحمت سے دوبارہ غیر مقلد نہیں کہے گا. یہ اہل توحید کو بدنام کرنے کے لیے اہل شرک کی عادت ہے. وہ کبھی وہاں بھی کہیں گے، کبھی غیر مقلد کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے. اہل علم کی بہت بڑی جماعت کا اتفاق ہے کہ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اس سے مراد اہل الحدیث ہیں. اہل الحدیث سلفی دین اسلام کے حاملین ہیں، ان کی وجہ سے سنت قائم ہے، سنت کی وجہ سے یہ قائم ہے، ان کی وجہ سے سنت، سنت کی وجہ سے یہ. جو ان کی راہ کو چھوڑے گا وہ بے وقوف ٹھہرے گا. یہ کلام کس کا ہے؟ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ آئیے نام بتاؤ. عبداللہ ابن مبارک، علی بن مدینی، احمد ابن حنبل، محمد بن اسماعیل البخاری، عبداللہ بن مسلم، محمد بن عیسیٰ ترمذی، محمد بن عبداللہ الحاکم النیسابوری، احمد بن علی بن ثابت الخطیب النیسابوری، عبد الرحمن بن جوزی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اسحاق بن ابراہیم الشاطبی، احمد بن علی بن حجر الاسقلانی رحمہم اللہ. ان سب کا قول یہ ہے کہ سلفی سے مراد وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دین اسلام کو لے. اہل الحدیث سلفی ہیں. کون ہے؟ آئیے پہچانیے. یہ وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنانے میں صحابہ اور تابعین کے منہج میں چلتے ہیں. یہ کتاب و سنت پر، یاد کر لیجئے جملہ، یہ کتاب و سنت پر کسی کے قول کو فوقیت. ہم سب کا احترام کرتے ہیں محمد کے احترام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، تجارت و سیاست ہو، کوئی بھی ماجرا ہو، ہمارے نزدیک حرف آخر صرف عرش والے اللہ کا فرمان ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے اپنے امام، اپنے اپنے پیر، اپنے اپنے شیخ و مرشد کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کی پٹی پڑھائی جا رہی ہے. مولوی الیاس قادری صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے آ کر کہا عورت کی دیت کے مسئلے پہ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس میں جو قول ہے، فلاں شیخ نے، فلاں عالم نے اس کے خلاف 400 دلیلیں دی ہیں، امام صاحب کے قول کے خلاف 400 دلیلیں دی ہیں. تو الیاس قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو یہ جملہ سننے کے فوراً بعد اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا میں بہرا ہوں، میں بہرا ہوں، امام صاحب کے قول کے خلاف کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تم 400 دلیلیں دو، میں مقلد ہوں، حنفی ہوں، بہرا ہوں، اندھا ہوں، گونگا ہوں، جو امام صاحب نے کہہ دیا بس، اس کے خلاف میں کسی کی بات نہیں سنتا. کیوں؟ میں نے صرف امام آلہ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا دروازہ پکڑ لیا ہے اور یہی مجھے جنت میں لے کر جائے گا. بریلوی کہلاتا ہے پاک و ہند میں، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، یہ بیکار ایسی باتوں میں آپ نہیں آیا کرو، کان اپنے کان بند ہیں، اعلی حضرت کے خلاف کوئی بولتا ہے کان بند، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمارے کان بند ہیں، ہم بیرے سننے کے لیے، اولیاء کرام کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے ہمارے کان بیرے ہیں، ہاں بالکل ایسے پکے ٹنا ٹن ہو جاؤ. میرے پاس ایک بار کوئی آدمی نے بات کیا تھا کی تھی، وہ کوئی اب یہ مسئلہ گہرا ہے دیت کا مسئلہ، تو اس پر فلاں نے ایک شخص ہے اس نے مطلب وہ دعویٰ کیے مطلب وہ اپنے دلال دیے تھے کہ وہ دیت جو ہے وہ عورت کی آدھی نہیں پوری ہے، ایک گہرا مسئلہ ہے، لیکن ایک مسئلہ میں سمجھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے اختلاف کیا تھا، اب بھی وہ کر ہی رہا ہوگا، اس نے رجوع کیا تو اس کا پتہ نہیں ہے، تو اس نے اس کے ایک عقیدت مند نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی کیسٹ دوں گا، اس نے 400 دلیل دی اس پہ. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے امام اعظم نے جو فرمایا اس کے رد میں 400 دلیلیں دی ہیں، بولا ہاں. تو میں نے یوں کیا، میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد و حنفی ہوں، میں اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان بہرے ہیں، میں تمہاری کیسی نہیں سنتا، سنوں گا خبر ادارے وسوسے سے جانے اور مجھے کیا کرنا ہے. اور میں نے وہ ویسے ہک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑ، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، ادھر بھی گئے ادھر بھی منہ مارا ادھر بھی ہاتھ مارا، نہیں نہیں ایک دروازہ پکڑ لیا. اب چاہے آپ نقشبندی ہیں چاہے چشتی ہیں سہروردی ہیں قادری ہیں، دروازہ امام احمد رضا خان کا ایک پکڑ لیا ہے، اور یہ سب ہم انہی کے ہیں، انہی کے ذریعے انشاءاللہ آقا کے قدموں میں پہنچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جاری رہے گا جاری رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. ہم کہتے ہیں لوگوں ہمیں پہچاننا ہے تو آؤ، اگر کوئی قرآن حکیم کی آیت کے خلاف کہے گا تو ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار، اگر ہمیں محمد کریم کی حدیث کے خلاف کوئی بات کہے ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے علاوہ کائنات میں ہر آدمی کی بات قبول بھی ہو کی جا سکتی ہے اور مردود بھی ہو سکتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ہر بندے کی بات لی جا سکتی ہے چھوڑی جا سکتی ہے سوائے مصطفیٰ کے پیارے حبیب کی پیاری قبر مبارک کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہتے جو یہ سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی. ہم پوچھتے ہیں حضرت قادری صاحب آپ نے فرمایا ایک بوا پکڑ زور سے پکڑ، تم نے محمد کا دروازہ کیوں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے پیارا دروازہ تو وہی تھا جس کو پکڑ کے بلال چلتے زمین پہ تھے، اس کی جوتیوں کی آواز جنتوں میں آیا کرتی تھی، وہ دروازہ کیوں چھوڑا؟ اہل حدیث نے ابھی تک اسی دروازے کو پکڑا ہوا ہے. چلو اگر چھوڑ دیا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا دروازہ پکڑ لیا، پھر اس کو چھوڑ کے احمد رضا خان صاحب کا کیوں پکڑا؟ یہ کہاں تک دوڑ لگاؤ گے؟ آ جائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ، اس کو پکڑ لیجئے اس کو تھام لیجئے، یہی سلفی منہج ہے اور یہی اس کی دعوت ہے. ایک امام پرس مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اپنے علماء سے چپٹ جاؤ، اپنے علماء کے ساتھ لگ جاؤ، علماء کی بات سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، پلے نہ پڑے تب بھی ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یہ آپ نے اندھی تقلید کا کالا چشمہ پہن رکھا ہے، ایسی ہستی کائنات میں صرف ایک ہے نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ذات ہے جس کا فرما دینا دلیل ہے، ان سے دلیل مانگی نہیں جا سکتی. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سننے کے بعد آپ کا فرمان سننے کے بعد پھر خاموشی ہوگی گردن کو جھکایا جائے گا. اہل الحدیث سلفی منہج کو اپنانے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں. ان کو اللہ مالک نے دو ہاتھ دیے ہیں اور تاجدار مدینہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں تھمائی ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طریقے پر جس طریقے پر ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اہل شرک اور بدعت سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات حدیث رسول سے لیتا ہے، ان کی طرح اندھی تقلید کا چشمہ نہیں لگاتا، تو پھر وہ اہل الحدیث کو، اہل السنہ کو، سلف صالحین کے راستے پہ چلنے والوں کو برے القابات سے نوازتے ہیں، کبھی ان کو وہابی کہہ کر بدنام کرتے ہیں، کبھی ان کو غیر مقلد کہہ کر بدنام کرتے ہیں۔ بارہا ان کو سمجھایا جائے کہ تقلید کے مقلد کے جواب میں اس کا الٹ، وہ تحقیق کرنے والا، اتباع کرنے والا ہوا کرتا ہے، وہ پھر اپنی بات پڑے رہتے ہیں۔ تو ہم انہیں سمجھانے کے لیے آج ایک بات اور کہتے ہیں کہ آپ انسان ہو، آپ شیطان نہیں ہو، آپ انسان ہو شیطان نہیں ہو۔ اگر آپ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پر کہ اہل الحدیث غیر مقلد ہیں، تو آپ انسان ہو شیطان نہیں ہو۔ اگر آپ کا نام غیر شیطان رکھا جائے تو کیسا لگے گا؟ آپ کو حضرت غیر شیطان کہا جائے، مولوی غیر ابلیس کہا جائے تو راضی رہو گے؟ انصاف کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ہم پہ اعتراض کرنے والوں، کبھی تم نے اپنے گھر میں تو جھانکا ہوتا، اصول کرخی کتاب تمہاری ہے جس میں عبید اللہ بن دلال بن حسین الکرخی اصول بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے کہ اگر قرآن حکیم کی آیت ہمارے ایمان کے قول کے خلاف آئے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایمان کا قول قرآن کے خلاف آئے، اصول کیا بیان کیا، اگر قرآن کی آیت ایمان کے قول کے خلاف آئے، تاویل کرنے کی کوشش کریں گے، ناکام رہے، منسوخ جانیں گے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے قول کے خلاف آئے، اپنا معنی اسے نکالنے کی کوشش کریں گے، ناکام رہے تو اس کا انکار کر دیں گے۔ یہ آپ کا اصول ہے، یہ آپ کا مذہب ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم کائنات پوری مل کے وہ بات کہے جو قرآن میں نہ ہو، فرمان مصطفیٰ میں نہ ہو، اور قرآن اور پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان سے ٹکرا رہی ہو۔ ہم کائنات بھر کو ٹھوکر مار سکتے ہیں، نہ عرش والے کے کلام کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ مدینے والے کے فرمان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ سودا اپنی اپنی پسند کا ہے، جو آپ کو پسند آئے وہ آپ لے لیں، جو ہمیں پسند آیا اس کو ہم نے اپنایا۔ اہل الحدیث وہ ہیں جو قرآن حکیم کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں، وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ پڑو، گروہ بندی میں نہ پڑو، اختلاف ہونے کی صورت میں مذہب اور راہ جدا نہ کرو۔ اختلاف ہوا ہے حدیث کے فہم پہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کی باتوں کو دلیل بنا کے راہ جدا نہ کرو۔ اہل حدیث وہ ہے جو قرآن حکیم کی اس آیت پہ عمل کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے، انتشار کے فتنے میں، افتراق کے فتنے میں، گروہ بندیوں کے فتنے میں، اور یسری بہم عذاب علیم، یا ان پہ دردناک عذاب کی پکڑ نہ آ جائے۔ جو راہ مصطفیٰ سے ہٹتا ہے، جو منہج سلف سے ہٹتا ہے، جو صحابہ کرام کے فہم سے الگ ہوتا ہے، اس کے لیے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل الحدیث سلفی منہج کو اپنانے والے قرآن حکیم کی آیت پہ عمل کرتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کسی مومن مرد کے لیے جائز۔ سنیے ہمارے منہج کو، سنیے ہمارے عقیدے کو، اپنے دل کی کھڑکیوں میں، دل کے نہار خانوں میں ہمارے اس آوازے کو جگا دے۔ سلفی کون ہے؟ اہل الحدیث کون ہے؟ اہل السنہ کون ہے؟ قرآن ان کو منہج بیان کر رہا ہے، نہ کسی مومن مرد کے لیے جائز، نہ کسی مومنہ عورت کے لیے جائز۔ اذا قضى الله رسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے، کوئی آرڈر جاری کر دے، کوئی حکم نازل فرما دے، اس کے مقابلے پہ نہ کسی مومن مرد کے لیے جائز نہ مومنہ عورت کے لیے جائز وہ قرآن و حدیث کے فیصلے کو سن کے یہ کہے حدیث میں تو یوں ہے لیکن میری مرضی یہ ہے، حدیث تو ہے پر میرے مذہب کے خلاف ہے، حدیث تو ہے پر میرے ایمان کے خلاف ہے۔ ارے کائنات میں کوئی بھی محمد کی حدیث سے ٹکرائے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، فاطمہ کے بابوں سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ یہ منہج ہے، یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے ان کا جن کے لیے آسمان سے آواز آئی تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی کو ہم نے سینے سے لگایا ہے، اسی کو ہم نے اپنے لیے اولمار بچھونا بنایا ہے۔ اہل حدیث اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے دور رکھتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی لیے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کا دستور آئیے سنیے، آپ نے جماعتوں کے منشور پڑھے ہوں گے، آپ نے تنظیموں کا دستور دیکھا ہوگا، ہمارا دستور بھی سنو، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے نہ ہم سے کہا تم نے، ہم سے پوچھو ہماری دعوت کیا ہے، ہم سے پوچھو ہم بلاتے کس طرف ہیں، قرآن حکیم کی اس آیت کی طرف، فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر جھگڑے میں فیصل محمد الرسول اللہ کو نہ مان لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصل مانے، فیصلہ کروائے، فیصلہ کروانے کے بعد اگر دل میں محمد کریم کی حدیث کے خلاف چبھن ہو، تنگی ہو، دل تنگ پڑتا ہو، بات تو میں نے مان لی ہے، مزہ نہیں آیا، سکون نہیں آیا، دل کو ٹھنڈ نہیں پہنچی، جو محمد کی حدیث کو مارے علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سینے میں گھٹن باقی ہو، قرآن کہتا ہے وہ بھی مومن۔ جائیے اللہ کی قسم، ہم دعوے سے کہتے ہیں، اور ہمارے علاوہ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، جو ہمارے امام اعظم کی بات نہ مانے، جو ہمارے امام اعظم کی حدیث نہ مانے، جو ہمارے امام اعظم کے فرمان پہ دل کے ساتھ راضی نہ ہو، رب مصطفیٰ کی قسم وہ مومن۔ مائی میں کوئی لال جمع ہے، جلا ہے تو وہ بھی آواز لگائے، کوئی ہے تو کہے کہ اگر تم نے ہمارے بڑوں کو نہ مانا، اگر تم نے ہمارے بزرگوں کو نہ مانا تو مومن نہ رہو گے۔ اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے تو صرف اہل السنہ کو بخشا ہے، اہل الحدیث کو بخشا ہے، کیوں؟ ہمارا امام وہ ہے جس کو ہم نے امام نہیں بنایا، عرش والے نے بنایا ہے، ہمارا قائد وہ ہے جس کو ہم نے قائد اعظم نہیں کہا، اللہ نے کہا اس کو، اس نے اللہ نے کائنات کی طرف انسانیت کی طرف رہنما بنا کر بھیجا، نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اہل الحدیث کون ہیں، سلفی منہج پہ چلنے والے کون ہیں، ہماری تاریخ سننی ہے، ہم سے سنیے، سب سے پہلے اہل الحدیث محمد کریم کے اصحاب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کل کی پیداوار ہے، یہ 100 سال پہلے کے ہیں، کوئی کہتا ہے 200 سال پہلے کے ہیں، ارے ہم اس وقت سے ہیں جس وقت سے اللہ کا کلام محمد کریم پہ نازل ہونا شروع ہوا تھا، محمد کریم کے فرمان صحابہ نے سننے شروع کیے تھے، جب سے حدیث ہے اس وقت سے اہل الحدیث ہے، اور سب سے پہلے اہل الحدیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ان میں سب سے افضل آپ کے 4 خلفاء ہیں، پھر وہ 10 مبارک ہستیاں جن کو پیارے حبیب کی پیاری زبان سے جنت کا ٹکٹ ملا تھا، اس کے بعد تابعین ہیں، صحابہ کے منہج پہ چلنے والے، اویس قرنی رحمہ اللہ، عروہ بن زبیر، سالم بن عبداللہ بن عمر، محمد بن حنفیہ، علی بن حسن زین العابدین، حسن بصری، محمد بن سیرین، عمر بن عبدالعزیز، یہ تاریخ ہے سلفیوں کی، یہ تاریخ ہے اہل الحدیث کی، یہ تاریخ ہے اہل السنہ کی، اس کے بعد تبع تابعین ہیں رحمہم اللہ، جن میں بڑے علماء مالک بن انس، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، ان کے بعد والے طبقے میں اہم علماء عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، عبد الرحمن بن مہدی، علی بن مدینی رحمہم اللہ، پھر ان کے شاگرد امام بخاری، امام مسلم، ابو حاتم، امام ابو سرعہ، ترمذی، ابو داؤد، رسائی، یہ تاریخ ہے ہماری جنہوں نے محمد کریم کی احادیث کو یاد کیا، امت تک پہنچایا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلے. ہم قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھتے ہیں، ویسے ہی سمجھنے کو لازم جانتے ہیں جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سیکھا. پھر ان کے بعد وہ تمام علماء جو کتاب و سنت کو اپنانے میں ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کے فہم کے مطابق اپنا فہم بنائے، صحابہ کرام کی فہم و فراست کو اپنائے، قیامت تک آنے والے وہ اسی منہج پر ہیں، اور وہ ان کا آخری فرد دجال سے قتال کرے گا، جہاد کرے گا. اصلی سلفی کو پہچاننا ہو، آئیے ہم آپ کو نشانی دے کے جاتے ہیں جس سے پتہ لگ جائے یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا. سلفی، اہل الحدیث، اہل السنہ کون ہوا کرتے ہیں؟ ان کے دوستی اور دشمنی کی بنیاد محمد کریم کی سچی اتباع ہوا کرتی ہے. یاد کر لیجیے ان اصولوں کو، اس پیمانے کو، اس تھرمامیٹر کو، اس میزان اور ترازو کو. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں مصطفیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کی راہ پہ چلنے والا ہوں تو سنو، وہاں پیمانہ کیا ہے سلفیت کا، نشانی کیا ہے؟ وہ محبت کرتے ہوئے، دوستی کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں یہ محمد کا وفادار ہے یا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی پیارے حبیب کا وفادار نہ ہو، ان سے محبت کرنے والا، اتباع کرنے والا نہ ہو، تو کبھی بھی اہل الحدیث اس سے محبت کی پینگے بڑھا. ماں نے کہا تھا تو نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اٹھ کے ریت میں لیٹ جاؤں گی، میں ایڑیے رگڑوں گی، میں مر جاؤں گی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے. جواب میں کہا تھا جس کے سینے میں محمدی محبت کا چراغ جل رہا تھا، ماں اپنی محبت کا مقابلہ کرتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، سن تو ایک ہے، کاش تو ایک نہ ہوتی، ایک کے بطن سے میں نے جنم نہ لیا ہوتا، سو ہوتی اور سب یہ کے بعد دیگرے ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاتی، میں سب کو مروا لیتا، محمد کو نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم. جو پیارے نبی سے محبت کرے گا وہ ہمارا ہے، جو پیارے حبیب کی تباہ میں سچا نہیں ہے وہ سگا باپ بھی ہوگا، تو دل کی محبت کا وہ مقام جو مومنوں کو ملنا ہے اس کو مل سکتا؟ عبد الرحمن کو کہا تھا بابا نے، بیٹا تیری تلوار کے نیچے تین مرتبہ میرا سر آیا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آ جاتا محمد کا گستاخ سمجھ کر قتل کر ڈالتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے بڑی نشانی ہے سلفی کو پہچاننے کے لیے کہ اس کی دوستی، محبت، پیار کا پیمانہ کیا ہے، یہ مومن ہے یا نہیں. مومن ہے، مواحد ہے، متبع سنت ہے تو اس سے دوستی ہوگی، اس کے بیٹی کا رشتہ دیا جائے گا، اس سے رشتہ داری کی جائے گی، اس سے نکاح والے ماجرے ہوں گے، دل کی محبت ہوگی، اسے امام بنایا جائے گا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی جائیں گی. اور اگر وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، اس کی بدعت کفر و شرک تک پہنچتی ہے، تو مواحد کا وہ نہ امام بن سکتا ہے، نہ مواحدہ بیٹی کا ہاتھ اس کے نکاح میں دیا جا سکتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو کسی دوسرے شخص کی پیروکاری کرے اور اس کی بنیاد پہ گروپ بنائے، اس کی بنیاد پہ محبت اور دوستی کرے، وہ سلفیت کے دعوے میں جھوٹا ہے. بات کڑوی ہے، مجھے کہنے دیجئے، وہ بھی اس دعوے میں جھوٹا ہے جو اہل شرک کے امام بارگاہوں میں جائے، جو اہل شرک کے ساتھ دوستی کی پینگے بڑھائے، ایجنسیوں کو راضی کرنے کے لیے، پیسے کے خاطر، قربانی کی کھالوں کے خاطر، جمہوریت اور سیاست کے خاطر، ووٹ اور الیکشن کے خاطر، اگر وہ ان سے سینہ لگاتا ہے جو دشمن ہے ابو بکر کے، جو دشمن ہے عمر کے، جو دشمن ہے عثمان کے، جو دشمن ہے علی کے، جو دشمن ہے امیر معاویہ کے، ابو سفیان کے، عائشہ کے، حفصہ کے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، رب محمد کی قسم وہ سلفی ہو سکتا؟ وہ اپنے جذبات کو، اپنے ایمان کو بیچ چکا ہے دنیا کے چار پیسوں کی رونق کے لیے، وہ اس مذہب سے دور ہے. یہاں محبت کا پیمانہ ایک ہے، یہ اتباع کرتا ہے یا نہیں، پھر وہ اہل شرک کی مجلس کا رونق نہیں بنا کرتا. دوسری نشانی پہچاننے کے لیے یہ حقیقی ہے یا نقلی ہے. سلفی کا شعار اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہر معاملے میں ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، لوگو نماز کیسے پڑھوں؟ اگر تم مجھے نماز سکھانا چاہتے ہو محمد کی حدیث سکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح و طلاق کے مسائل حدیث رسول دے دو. پیارے حبیب کی ہر مسئلے میں اتباع کرنا یہ سلف صالحین کا منہج اور راستہ ہے. قرآن حکیم ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے، ذرا سنیے. فبشر عباد، میں ان بندوں کا مبارکباد دو، خوشخبری دو. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو حدیث کو سنتے ہیں، فرمان کو سنتے ہیں اور پھر اچھی باتوں کو دل و جان سے اس کی اتباع کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ اولئک الذین ھداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت ملی ہے اللہ کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ ہے جو عقل مند ہے، عقل مل کی سلامت ہے اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. دوسری آیت پہ غور کیجئے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، اس کی اتباع کرو. اس کے علاوہ باقی راہوں پہ نہ چلو کہ تم راہ محمد سے گمراہ ہو جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو مظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا اور بدعت کے ساتھ سختی سے منع کیا گیا. اہل سنت کی پہچان یہ ہے، وہ سلف صالحین کی راہ پہ چلتے ہیں اور ہر قسم کی بدعت اور ضلالت سے باز رہتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں پیارے حبیب سے کوئی چیز ثابت ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو اس پہ عمل نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، سنت سفینہ نوح ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک دے رہے ہیں. جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، اور جو اس کی سواری سے محروم رہا وہ بدعت و ضلالت میں گر گیا اور گمراہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. اور سفینہ نوح میں سوار کون ہوا تھا؟ جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی تھی، جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی، وحی کی تصدیق کی، حدیث کی تصدیق کی. اور آج سنت کے سفینے میں بھی سوار وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں چراغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کا چلتا ہے. سنت کی تباہ اصل میں شریعت اسلامیہ کی تباہ ہے، جس پہ عمل سب سے پہلے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورما فرمایا کرتے تھے، اگر تم نے راہ اپنانی ہے ان کی اپناؤ جو محمد کریم کے ساتھی تھے، فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. تیسری علامت کیا ہے؟ تمام امور میں سلفی اعتدال پسند ہوتا ہے، غلو کے راستے کو نہیں اپناتا. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس آیت کریمہ میں وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط المستقیم کی یہ صفت بیان کی ہے کہ نہ تو وہ یہودیوں کی راہ ہے، نہ وہ عیسائیوں کی راہ ہے، نہ ان کی جنہوں نے دین میں غلو کیا، نہ ان کی جنہوں نے عبادت میں غلو کیا. یہ یہود و نصارہ کے افراط و تفریط سے پاک ہے، سیدھی راہ ہے. یہود و نصارہ نے کیا ظلم کیا؟ اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کر دکھایا. آج سلفی وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتا ہے، بشریت کا امام مانتا ہے، جو ان کو نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھ کے اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے. وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ سلفیت کے مرحب کو چھوڑ کر یہودیت کی راہ پہ چل رہا ہے، نصرانیت کی راہ پہ چل رہا ہے. گجراوالا کا ایک مولوی واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لوٹے تو اللہ سے کہنے لگے، میں جا رہا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھیں گے آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو کہا، کہہ دینا ہاں میں نے دیکھا. کہا، سبحان اللہ، اگر میں نے یہ کہہ دیا میں نے اللہ کو دیکھا، لوگ اگلا سوال کریں گے اللہ کیسا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کیسا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ کہا، حبیب اس کا جواب بھی بڑا آسان ہے، اگر کوئی آپ سے یہ کہے آپ نے اللہ کو دیکھا، کہنا ہاں دیکھا. آپ سے اگلا سوال ہوگا اللہ کیسا ہے، تو ان سے پوچھنا تم نے اللہ کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ اگر میں نے یہ آپشن دے دیا کہ تم نے اللہ کو دیکھنا ہے اور کسی ایک نے بھی کہہ دیا ہاں میں نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو فور وہ مولوی کہنے لگا، اللہ نے کہا جس کا جواب بھی بڑا آسان ہے، آپ سے کوئی پوچھے آپ نے اللہ کو دیکھا، کہنا ہاں دیکھا، پوچھیں گے اللہ کیسا ہے تو کہنا تم نے اللہ کو دیکھنا ہے، جواب ملے ہاں دیکھنا ہے تو کہنا آنکھیں کھول کے غور سے دیکھ لو. میں کیا ہوئے گا تو سنگا نا، انہوں نے کہا میں تو چلے گیا ہو, انہوں نے کہہ دیں کہ او اللہ اگر میں کہہ دوں گا, میں کہہ دوں گا کہ جی انہوں نے پوچھا بھائی وہ کہو جہ ہے تو پھر بھی تین میں دسنا تو کہہ دیں, تو انہوں نے کہہ دیں کہ ویکھنا جے سونے جی تین یہ پوچھ گے نا وہ کہو جہ ہے تو یہ جواب بھی تیرے کول اگے میں کی دا انہیں کیا تو اے جواب دیوی انہوں نے پوچھی کہ تسا ویکھنا ہے تھی جو پوچھتے ہو کہو جہ ہے تسا ویکھنا ہے تو انہوں نے اگوں جواب دیتا ویکھنا ہے تو اللہ میں کی کہاں سونے جواب تو بالکل آسان ہے جدو انہیں تینوں پوچھنا ہے نا وہ کہو جہ ہے تو تم پوچھی ویکھنا جے انہیں کہنا ویکھنا ہے تو تم کئی اکھان کھول کے ویکھ لو میں جے سبحان اللہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. محترم سامعین دعا کرتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ وہ ہے جس پہ یہود و نصارہ چلے, آج اگر کوئی اس راہ پہ چلتا ہے تو انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی راہ کو اور اعتدال پسندی میرا روی کی راہ کو چھوڑ دیا ہے. مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو لدیان احب الی اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دین کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الحنیفیت السبعہ, اسلام میانہ روی کا درس دینے والا دین یہ سب سے پیارا دین ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل السنہ اہل الحدیث یہ وسطیوں کی دعوت دینے والے ہیں, اس لیے کہ وہ لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. مہاجرین و انصار جس راہ پہ چلے جن عقائد پر تھے ان عقائد کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں, وہ یہود و نصارہ کے راہ کو چھوڑ کر اصحاب رسول کے راستے پہ چلتے ہیں. نہ تو انبیاء کرام صحابہ اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نہ انبیاء اولیاء کی عبادت کرتے ہیں, نہ ان کی توہین کرتے ہیں, ان کو ان کے مقام پہ رکھتے ہیں اور مالک کی الوہیت اور عبادت میں شریک نہیں کرتے. سلفی اتحاد و اتفاق کو پسند کرتے ہیں, انتشار و اختلاف سے لوگوں کو بچاتے ہیں, حق پہ ثابت قدم رہتے ہیں. فرقہ بندی فرقہ پرستی ان کے لیے انتہائی معیوب اور بری بات ہے. یہ لوگوں کو ایک امام اعظم کی اتباع کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محمد الرسول اللہ. اللہ کے لیے جس کے پردہ سماج سے میری آواز ٹکرا رہی ہے وہ سوچے, ہم کہتے ہیں عزت سب کی کرو اتباع محمد کریم کی کرو, یہ انتشار کی دعوت ہے یا اختلاف کی؟ آپ کہتے ہو کوفہ والے کو پکڑو, کوئی کہتا ہے بریلی کو پکڑو, کوئی کہتا ہے دیوبند والے کو پکڑو. آپ نے کسی کو بڑا کہا, دوسرے نے دوسرے کو بڑا کہا, تیسرے نے تیسرے کو بڑا کہا, انتشار ہوا. اور ہم سے تو سنو, ہم کہتے ہیں وہ بھی محترم ہے, وہ بھی محترم ہے, وہ بھی قابل احترام ہے. سب کا احترام کیا جائے گا احترام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. الگ الگ پیر و مرشد کے سلسلے نہ بنو, ایک راہ پہ چلو اور وہ راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, وہ آپ کی راہ ہے. محدثین کے اقوال پہ غور کیجئے جنہوں نے امت کو چلایا ہے تو منہج سلف پہ چلایا ہے. اور یاد کر لیجئے ایک نقطہ اور, یہ شان بھی صرف اہل الحدیث کی شان ہے, یہ شان بھی صرف اہل الحدیث کی سلفی منہج پہ چلنے والوں کی شان ہے. اگر ان کے علماء سے کسی سے غلطی ہو جائے یہ فوراً اس کی اصلاح کرتے ہیں, ان سے برات کرتے ہیں کہ فلاں حضرت ٹھیک ہے, بزرگ تھے, عزت والے تھے, اس مسئلے میں غلطی کھا گئے. اور اس کے مقابل جتنا بدعتی گمراہ فرقے ہیں انہیں بتا جائے بھائی آپ کے بزرگوں نے فضائل صدقات میں لکھا ہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, یہ شرک اکبر ہے, یہ اللہ کی ذات میں شریک بنا. گلتے تو اڈی ٹھیک ہے پر بزرگوں نے لکھا ہے, سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا. ایک نیا مذہب چل پڑا ہے انڈیا پاکستان, بظاہر تو اس کی کوئی دلیل نہیں لیکن دیکھو نا ان کی عقل بہت کہیں نہ کہیں تو ہوگا, کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی. بھائی کون سی کالی کوٹڑی میں چھپی ہے وہ دلیل باہر کیوں نہیں نکالتے؟ یہ اہل حدیث کی شان ہے, اگر کسی سے خطا ہو جائے, کسی کا مسئلہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے, ہم ان کا احترام کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہ ٹکرا رہی ہے. پیارے حبیب کی بات سے, اور ادھر جواب کیا ملتا ہے, بات ٹھیک ہے غلط ہے مان ہے. ابو یعقوب سنوسی کہتا ہے ظہر کے وقت مر جاؤں گا, آیا مر گیا قبر میں رکھا گنڈا بدل دیا, اس نے کہا چھوڑ دو مجھے پتا ہے تو مرا نہیں صرف مکان بدلا ہے, اس نے فوراً چھوڑ دیا. اجی بات تو غلط ہے لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہیں نہ کہیں تو ہوگا, یہ اہل بدعت ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ تم نے اپنے علماء کو علماء کے مقام سے اٹھا کر محمد کے مقام پہ بٹھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے سنت بین الاقوامی ہے, اہل الحدیث قدیم ہو یا جدید, سلفی پرانے ہو یا نئے, بحرین کے ہو یا سعودیہ کے, انڈیا کے ہو یا پاکستان کے, عقیدہ ایک ملے گا, عمل ایک ملے گا. اور اس کے مقابل پہ سنت بین الاقوامی بدعت علاقائی ہے. کہیں تو میت کو دفنانے سے پہلے ڈھول پیٹ کے جنازے کا انتظار ہو رہا ہے, اور کہیں دفن کرنے کے بعد اہل بدعت گھنگرو باندھ کے قبرستان میں ناچ رہے ہیں. ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے, بدعتی دفن کرنے کے بعد گھنگرو باندھ کے ناچ, گھنگرو باندھ کے ہون کے نچنڈے ہو, کہا وہ فرشتے سوال کرنے کے لیے آنے والے ہیں, اس بیچارے کو جواب یاد نہیں, اسی نچ کے فرشتے اپنے ول متوجہ کر لیں, انہیں چھڈو سانو تک. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قل الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قل الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا وشافينا وغائبنا وسيدنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا ارحم من يشاء منا سيدنا ومن حق نگی حق نگی یا نکی حق نکی یا نکی حق نکی یا نکی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والنار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان محمد وبعث من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمین آمین آمین آمین

جنہوں نے ہمیں زبردستی یہاں سے باہر نکال دیا ہے. ہمارا مقصد جو تھا شاید وہ پورا ہو چکا ہے. آپ لوگوں کو یہ چیزیں آئیڈیا ہو چکا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ پھر ہم اندر جائیں گے, پھر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, میمن گوٹ میں الو والے بابا نے جو کچھ خواتین سے کہا وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہو چکا تھا. جب ہم اندر گئے تو بابا اور اس کے مریدوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم فوری طور پر جھکی سے باہر نکل آئے. لیکن جب ہم دوبارہ اندر جانے کا پلان کر ہی رہے تھے کہ خواتین نے واپس آ کر غصہ کرنا شروع کر دیا اور اسی لیے مرید اندر سے باہر آ گئے. باہر آ کر انہوں نے کیا کیا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ جگہ ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے بابا کے چاروں طرف جاننے والے ہوں. ہمیں کم سے کم وقت میں یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی طرح کا ہمیں یا ہماری ٹیم کو نقصان نہ پہنچے. اس وقت ہم لوگ بابا سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ ایک سیکنڈ, آپ لوگ ابھی جائیں یہاں سے. آپ ان کو لے کے جائیں جلدی سے. ہمیں ان سے بات کرنی ہے. آپ کو ایک منٹ جھگڑا نہیں کرو. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ, ان کے کافی سارے بندے یہاں پر آ گئے ہیں. ایک سیکنڈ, لڑائی نہیں کرو. سر پیچھے ہٹ جاؤ. ہو گئے پیچھے. ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ حقائق ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو دکھانا ضروری. بابا سے بات کیوں نہیں کرنے دے رہے ہو؟ نہیں, بابا سے بات کرنے کیوں نہیں کرنے بات کرنی تو ہم بات کر کے جائیں گے. نہیں نہیں, اس وقت آواز دے رہے. پوچھو. اس وقت بہت مشکل سے انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ میں آ کے ان سے بات کر سکیں. آپ نے چہرہ کیوں چھپا لیا؟ آپ کو بولا ہے نا, چھوڑو, ہم چہرہ میرا نہیں دکھاتے کسی کو. آپ کو کیا چہرے سے لینا ہے؟ ہم نہیں دکھاتے میڈیا کو چہرہ میرا. جاؤ ادھر سے. آپ خواتین آئی ہوئی تھی یہاں پر اور خواتین علاج کے لیے آئی ہوئی تھی. آپ نے خواتین سے ایسی کیا بات کہی کہ وہ لوگ ناراض ہو گئیں؟ ہم تو علاج کرتے ہیں. ہم یہ دیکھو ہمارے رس رکھے ہوئے, ہم الو سے کرتے, بلی سے کرتے, خون سے کرتے, ان کے خون رکھے ہوئے ہمارے. ہم تو علاج کرتے ہیں, ہم کوئی غلط کام تھوڑی کرتے. جو خون سے کیسے علاج ہوتا ہے, ہم ان کو خون پلایا جاتا ہے, یہ سسٹم ہم جلاتے ہیں, اس کو جلاتے بھی ان کو پلاتے بھی الو سے. الو کو خون سے سارا علاج ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ علاج آخر ہوتا کیسے ہے؟ علاج ہم کرتے ہیں الو سے کرتے ہیں, اور یہ الو سے بڑے بڑے علاج ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے لوگ یہاں آتے ہیں ہمارے پاس علاج کروانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ کرتے ہیں. یہ الو عام الو نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو کہ الو ایسے یا ایسے کیسے علاج ہوتا ہے. یہ باقاعدہ ہم اس کو دیتے ہیں. اس کا خون پینے سے ساری اندر کی صفائی ہو جاتی ہے انسان کی, سمجھے؟ اسی لیے ہم یہ علاج اسی سے کرتے ہیں, خون سے. اور یہ الو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے الو ہیں, یہ ایسے نہیں, یہ قیمتی الو ہیں. اگر الو قیمتی ہیں بالکل ہوں گے, اور آپ علاج بھی کرتے ہوں گے, لیکن خواتین کو خون دینے کا کیا مطلب ہے؟ خون سے وہ کیا کریں گی؟ خون سے ان کو خون پلانا پڑے گا, اور تھوڑا بہت خون ان کے سر پہ ڈالنا پڑتا ہے اور جسم پہ لگانا پڑتا ہے. وہ خواتین کہہ رہی ہیں, وہ ناراض کیوں ہو رہی ہیں خواتین؟ ناراض ہم نے تو ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی. اب لازمی ہم الو کے حساب سے کر رہے ہیں. ہم تو اچھی اچھی باتیں ان کے لیے کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم اچھا سوچ رہی ہے. بلا وجہ ہمارے کو غلط سمجھ رہی ہیں. یا کئی لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے, ہم کرتے ہیں یہ الوؤں سے ہی کرتے ہیں. اب ان کو ہم نے کوئی ایسی بات بولی تو نہیں, ہم نے تو یہی بولا کہ جو ہم کہیں کہ آپ وہ کرو گی. چہرہ نہ دکھانے کی کیا وجہ؟ آپ علاج کرتے ہوگے تو آپ چہرہ بھی تو دکھا سکتے ہو. چہرہ نہیں دکھاتے ہیں کبھی بھی کسی کو, بس جو بھی کرتے ہیں فی سبیل اللہ کرتے ہیں, ہم اللہ کے راہ میں کرتے ہیں, اور اچھائی کا اچھا کام کرتے ہیں, اور لوگوں کی اچھائی کے لیے ہم کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. ناظرین, یہ اچھائی کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے الو رکھے ہوئے ہیں یہاں پر, انہوں نے بلی رکھی ہوئی ہے. ایک شخص یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری اس وقت یہ پیچھے جو ہے وہ اللہ مسلسل کر رہا ہے. یہ شاید اس لیے تھا کہ یہ یہاں پر خواتین کو آنا تھا, علاج کے لیے آنا تھا, ان سے بڑی رقم لینی تھی, اور شاید اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہوگا. دکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے, ہو سکتا ہے آپ ایسا نہ کر رہے ہو, لیکن آپ خواتین جب یہ کہہ رہی تھیں کہ کپڑے اتارو, اس کا کیا مطلب تھا؟ کپڑے اتارنے کا نہیں کہا, ہم نے کہا کہ سر سے دوپٹہ یہ ہٹاؤ, کپڑا ہٹاؤ. کپڑے نہیں بولے کہ کپڑے ہٹاؤ, ہم نے بولا کپڑا سر سے ہٹاؤ. رات میں کیوں بلایا؟ رات میں اسی لیے بولا, علاج ہم کرتے ہیں رات میں, اور رات میں یہ ہوتا ہے. دن میں نہیں ہوتا؟ دن میں نہیں ہوتا ہے. دن میں جو ہے نا حساب کتاب کچھ اور ہوتا ہے. الوؤں کو نظر نہیں آتا ہے دن میں. الو جو ہے نا رات کو دیکھتے ہیں, اور الو ہی ہمارے کو سب کچھ بتاتے بھی ہیں. ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ شخص جو ہے وہ بابا کے پاس ہے. یہ مسلسل جو ہے وہ اس وقت اللہ کر رہا ہے, اور اس کے اوپر ایک عالم طاری ہوا ہوا ہے. لیکن بہرحال اس کی حقیقت ہے یا جھوٹ ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بابا جو ہے وہ بہرحال خواتین یہاں پر موجود تھیں, اور خواتین جو ہے یہاں سے غصہ کرتے ہوئے گئی ہیں. یہاں پر خواتین آتی ہیں, علاج کرواتے ہیں, آتی ہیں. کتنی خواتین کو فائدہ ہوتا ہے, ہوتا ہو نہ ہوتا ہو, باباؤں کو ضرور فائدہ ہوتا ہے. آپ اس وقت یہاں جھگی دیکھ سکتے ہیں, یہ جھگی ہے یہاں کی, اور ایک

یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ تو ایسے ڈرامہ سمجھتے ہو، جب آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو بھی یہی پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ابھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی آپ صحیح ہو اسی لیے بولتے ہو کہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ڈرامہ نہیں کر رہے کیا؟ یہ ڈرامہ ماما نہیں ہے۔ جاؤ تم ادھر سے، تم نہیں سمجھتے، یہ ڈرامہ نہیں ہے، جاؤ ادھر سے، بس ابھی نکلو۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جس کو آپ ڈرامہ سمجھ رہے ہو یہ حقیقت ہے۔ جاؤ ادھر سے۔ مرید ایک دم سے آ گئے، باہر آ جاؤ، باہر آؤ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کافی سارے مرید اندر ہیں، باقی ناظرین اس وقت کیمرہ مین باہر نکلو، باہر نکلو، جلدی سے باہر نکلو، باہر نکلو، باہر نکلو۔ ناظرین اس وقت ہم لوگ اندر سے تو نکل آئے کیونکہ اندر کافی سارے لوگ آ چکے تھے، اور اس وقت ہمارے یہاں رکنا بھی زیادہ صحیح نہیں، لگ جائے گی۔ کیا کر رہے اس کو؟ پیچھے کرو، ابھی پولیس کو بلا کے ہم یہاں پر ہنگامہ کروا دیں گے، اس کو پیچھے کرو۔ ناظرین اس وقت کیمرہ پیچھے کرو، جا رہے پیچھے۔ سچویشن یہ تھی کہ ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی کس طرح کے بابا جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ڈھونگی بابا ہوتے ہیں جو ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے لڑائی جھگڑا شروع کیا ہوا ہے۔ جا رہے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہاں پر الو والے بابا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پولیس کو نہیں پتا، اللہ حکام کو نہیں پتا، جبکہ یہاں کے ہر عام آدمی کو پتا ہے کہ الو والے بابا بیٹھے ہوتے ہیں اور کس طرح سے علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے پاس کافی سارے جانور موجود تھے، الو موجود تھے، الو بہت وہ پریشیس قسم کے الو تھے جو یہاں پر پکڑنا الاؤ نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس وہ الو موجود تھے اور وہ کافی قیمتی الو تھے۔ یہ کس طرح سے ان کے پاس پہنچتے ہیں، کس طرح سے اسمگلنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ یقیناً یہ الو کے خریدار نہیں ہو سکتے اور انہوں نے خریدے نہیں ہوں گے، بلکہ اسمگلنگ کے تھرو ہی ان کے پاس پہنچے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے علاقے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو اس کی کمپلینٹس کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ کمپلین کریں گے تو ہر مقام پہ الگ رہے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے آئیے، سلفیت کو پہچانیے، اہل الحدیث کو پہچانیے، رب محمد کی قسم مسجد میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ہماری نظر تمہاری جیبوں پہ نہیں ہے، تمہاری چمڑیوں پہ ہے۔ ہم تم سے قربانی کی کھالیں نہیں مانتے، الیکشن کے لیے چندہ نہیں مانتے، ووٹ کے سوال ہی نہیں ہے، گیارہویں کی کھیر کے متلاشی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ آؤ، دنیا کے سارے باپوں سے رشتے توڑ کے فاطمہ کے بابا سے جوڑ لو، آؤ محمد کے غلام بن جاؤ، اس کی اتباع میں چلے جاؤ، تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔